นึกว่าช่างมันมีลาบมียศสุขทุกข์ปรากฏสรรเสริญนินทาเสื่อมลาบเสื่อมยศเป็นกฎธรรมดาอย่ามัวโศกนึกว่านึกว่าช่าง